Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dzień dobry. To tak ku przypomnieniu, że już po nowym roku będziemy przypominać utwory skutecznie budzące w 2017, a to przypomnienie z podsumowania 2016 roku. Prawie sam szczyt. Tomek Organek, Mississippi w ogniu na miejscu drugim. 4 minuty z wąsem po godzinie 4:00. Czas na piosenkę dnia. You, baby, you make it feel like Christmas. Młodziku dziś pierwszy, ale nie ostatni raz, kiedy pojawia się nagranie przedświątecznego Gwen Stefani i Blake Shelton w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia także w piątkowej porannej audycji po 8.30. A tymczasem na budziku 8 po 4. Księżyc, no może niewielki, ale tu i tam widziany. Lunatic Soul, także na dzień dobry dziś w budziku. Ale żeby tak naprawdę powiedzieć dzień dobry, to trzeba przejrzeć budzikową korespondencję od przodowników mailowych, telefonicznych i SMS-owych. No to sprawdzimy. A ku przypomnieniu szans ostatni raz w tym tygodniu, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby, a nasz znak sygnał brzmi trzy szybkie ciach ciach. Ja topię, mam tego bardziej niż dość. Od tych ciągłych powtórzeń

pięknie i delikatnie. Jan Gałach ze swym zespołem. A na budziku 21 minut po godzinie 4. Rozpoczynamy nowy dzień, no już nawet nie mały, tak jak wczoraj mówiliśmy, a już normalny z krwi i kości piątek. Nie do uwierzenia, ale to już. 349 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15. No i nie mogę tego nie mówić, kiedy już jesteśmy bardzo, bardzo blisko najkrótszego dnia w roku. Dosłownie no 2-3 minutki urwiemy do końca tego przez najbliższy tydzień, a później, bo to nie tak, że zostawiam Państwa z taką informacją, że ubywa, już. No a później przecież dnia zacznie przybywać. No ale jednak ten pierwszy miesiąc, nawet dwa, to jednak będą wciąż najkrótsze, czy jedne z najkrótszych dni w roku. Imieniny dziś. Celiny, Niny, Ireneusza i Waleriana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. To już się tak utarło, może troszkę prześmiewczo, ale mam nadzieję, że dobrze Państwo to odbierają, jako że dziś Waleriana, to spokojnego dnia życzymy. Piątek, 15 grudnia. Dzień dobry Państwu. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Piątrek i WW. Ku uciesze fanów Wojciecha Waglewskiego i przyjaciół. No proszę nie kryć tego uśmiechu, bardzo proszę nie kryć radości. Budzikowe kalendarium. Już sam tytuł optymistycznie nas traja. Piątek. Teraz wybrane wydarzenia z historii z 15 grudnia. I tak, w roku 37 urodził się Neron, cesarz rzymski, zmarł w roku 68. W 1832 urodził się Gustav Alexander Eiffel, francuski inżynier, specjalista od konstrukcji żelaznych i stalowych. Zmarł w 1923 roku. 158 lat temu urodził się Ludwik Zamenhof, lekarz, okulista, twórca międzynarodowego języka Esperanto. Zmarł w roku 1917. W kwietniu obchodziliśmy setną rocznicę jego śmierci. A 16 lat temu zmarł Franciszek Kępka, pilot szybowcowy, mistrz Europy, czterokrotny medalista Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, za zasługi dla lotnictwa otrzymał najwyższe międzynarodowe odznaczenie lotnicze, medal Lilienthala. Wspominamy Franciszka Kępkę w 16. rocznicę śmierci. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. A za 3 minuty z wąsem prognoza pogody. Oj się zagrudniło, mroźnawo na dworze, a wnętrza mi miło, zbyt chłodność nie grozi. Anioły, diabeły, wśród śnież wichrów grania, tulą się pospołu, skore do śpiewania. Tulą się pospołu, skore do śpiewania. Obliczyć w kolęd samą porę i wśród nocnej ciszy grudniowość rozbrzmiewa z ciał od świętnej głębi. Kora dusza śpiewa, znika to, co gnębi. Kora dusza śpiewa, znika to, zagrudniło, czas się z życiem zgodzić. Życiu złe, co było, wybacz, Bóg się rodzi. Życiu złe, co było, wybacz, Bóg się rodzi. Już, panie redaktorze, już skończyły się inspiracje, jeśli chodzi o życzenia solenizantom i jubilatom, a inspiracje, przypomnę, właśnie w tym tygodniu, w ubiegłym, też czerpaliśmy z piosenek. No to tak sobie szybciutko pomyślałem. Lidia Pospieszalska, utwór zatytułowany Zagrudniony. To jeśli ktoś, korzystając z tej terminologii, zagrudniony, to my życzymy zdrowia. Niniejszym podpisany Zagrudniony. 4:30, czas na prognozę pogody. Może tu choć Troszkę pan synoptyk nam poprawi humory. Nad Europą dominuje rozległy niż z ośrodkiem nad południową Skandynawią. Polska będzie w zasięgu tego niżu i z zachodu napływa coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie przechodzące w arktyczne, a nad południową i południową wschodnią część kraju przejściowo jeszcze cieplejsze powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, przejaśnienia możliwe jedynie lokalnie na północy, a wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, choć na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich porywisty, w porywach do 60, wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie no też nie za zbytnie, bo wyniesie 985 hektopaskali. Na termometrach za to, no, podobnie jak wczoraj, od 2 stopni na północy, 3-4 w centralnej części kraju, na południu do 5, a najwyższa temperatura, tak jak wczoraj w Małopolsce i na Podkarpaciu, do plus 6 stopni. Tyle od pana synoptyka. Czas na muzykę. Czas na pierwszą część naszego cyklu Trzy na raz. Prościusieńkie. 7-1-3-3-5 po pierwszej nutce. Dajmy sobie na to, no, 5 minut. Do ciebie.

niebie. Leniwie pióra wygładzę. Bezwładnie mijają godziny, czasem zabrzęczy mucha, w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie. Sygnał od Państwa. No pięknie, pięknie, fantastyczne odpowiedzi w naszym cyklu trzy na raz. Nie od razu Kraków zbudowano, ale te pierwsze, czy jedne z pierwszych, które napłynęły, no to też godne wyróżnienia, bo przecież odszyfrować cóż to po pierwszej nutce przy pierwszym nagraniu, chociaż możliwości było sporo, bo mogły być i dmuchawce, i latawce, i wiatr, i mogło być słońce, mogła być pobudka, słońce, pobudka na ciepłej łące, upał i słońce. Tak Państwo kombinowali, próbowali. No ktoś się nie podpisał z końcówką numeru 111. Sygnały od Państwa dotyczące tego, że może zimno, może i pochmurno, może i weekend, ale większość jednak już po drugiej, jak podglądałem, także po trzeciej nutce fantastycznych, prawidłowych odpowiedzi, że to właśnie wiatr. Pan Łukasz jako pierwszy dziś, Krzemieniewo, pozdrawia bardzo słonecznie. Pan Łukasz z osiedla słonecznego pozdrawia, a nie słońce, tylko wiatr. Pan Maciek z Libiąże na miejscu drugim też z wiatrem i przywiało trzecią prawidłową odpowiedź z kolei od pana Andrzeja ze wsi mazurskiej. Bardzo serdecznie dziękuję i panu Andrzejowi z Katowic, panu Januszowi z Zabrze, pani Monice oraz panu Emilowi z Opoczna. udział w naszym dzisiejszym konkursie. No, szybciusieńko minęło i cały ten tydzień, więc zapowiadamy, że w przyszłym tygodniu także trzy na raz i jak zwykle zarzekam, że będzie o wiele, o wiele, o wiele, o wiele łatwiej. Za 13:05. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zbłupiejesz, że zanudzisz talentem, przez dwojga złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miłość, w zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość, w najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, w mieszkanie za rok, w diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, dyrydyry. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, poczekaj, jak cię... Właśnie wyróżnienie dla pani Eli z Gliwic, bo przecież melancholia jak nic łączyła te trzy nagrania. To po pierwsze w uzupełnieniu, po drugie w uzupełnieniu także w odpowiedziach prawidłowych. Urszula, rzecz jasna, Dmuchawce, Latawce, Wiatr, Artur, Rojek, Cisza i Wiatr i później Manam, krakowski Splin, a tam czekam na wiatr, co rozgoni. Z wiatrem dziś, no szybciusieńko, nasz cykl trzy na raz. Szybciusieńko także sygnał od państwa, pan Wojtek z nami, pani Iwona z Nysy. Nie pada, o dziwo, nie wieje, na termometrze półtora, powyżej. Pan Darek z Bolesławca. No i co tam dziś, panowie, szamani z biura prognoz? Wiatry prognozują? No jeszcze nie do śmiechu, rzeczywiście do 100 km na godzinę w górach. A w Bolesławcu trójka z plusem. Pani Aga z Krakowa na polu minus 2, u pana Staszka w Częstochowie miły dzień rozpoczął się i piątek po prostu bez temperatury, bez tego, co za oknami. Piątek, stawiamy tu kropeczkę. Sygnał od pana Krzysztofa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tu też z Krakowa, tu też odpowiedzi w naszym cyklu trzy na raz. I pan Kuba jeszcze dopowiada z Tarnowa. Może czwarta podpowiedź albo czwarta odpowiedź. No, dziś tych prawidłowych było sporo, więc po Europe i Wind of Change nie będziemy sięgać. Ale po informacji od państwa from Europe już za chwilkę. Za 8:05.

this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I will make a list and send it to the North Pole for St. To Trójka, Polskie Radio, Piotr